yarsız güzelden olur mu çare? Vefasız güzelden olur mu çare? Yoruldum derdinden öldüm bin kere. Düşme bir su bülbüller ötmez bağında. Aşk ateşi yanar.